أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد تأنيثe geldik. التأنيثu تأنيث. التأنيثu تأنيث يعني المعدود من أسباب منع الصرف. غير منصرفlik sebeplerinden kabul edilen, غير منصرفlik sebebi olarak görülen efendim illetlerden, sebeplerden bir tanesi de te'nis. Te'nis tabi ikiye ayrılıyor şimdi. Te'nis lafzi, te'nis manevi olarak. Öncelikle te'nis lafziden başlıyor. Et-te'nisu el-lafziyyu, lafzi te'nis. Değil mi? Kayyede bihi, yani bununla kayıtlıyor. Niye? Çünkü bunun karşılığı manevi te'nis vardır yani. Bunun karşılığı manevi. Te'nis, te'nis lafzi. Tamam mı? Peki. Te'nis lafzi. Öyle te'nis lafzi ki el-hasilu. El-hasilu. Hasıl olan te'nis lafzi. Neyle hasıl olan meydana gelen? Neyle hasıl olan meydana gelen? Bitta'i ta'ile. La bil elifi. La değil. Yani la yahsulu hâze te'nisu el-lavziyyu bil elifi. Heh, tamam. La yahsulu. Yani hasıl olmuyor. Hâze te'nisu. Bu te'nis el-lavziyyu. Bu te'nis lafzı hasıl olmuyor bil elifi. Elif ile hasıl olmuyor. Ta ile hasıl olan te'nis lafzı. Zaten yani, o iki illet makamına kayboluyor. Elif ile evet. Bunu tek başına yırtabilir. Fadimetü, Muaviyetü, Hamzetü gibiler yani. Ha. Anladın mı? Bunların te'nisi. Ta ile olan la bil elifi. Elif ile değil. Yani la yekunu et te'nisu lafziyyu hasılen bil elifi. Elif ile hasıl olan te'nis değil. Niye? Fe innehu fe innehu فَإِنَّ التَّأْنِيثَ الْلَفْضِيَّ الْحَاصِلَ بِالْاَلِفِ مَمْدُودَةً كَانَتَ وَمَقْصُورَةً İster memdude ister hamra'u da'va zikra buşra ha. La şarta lehu. La şarta, hiçbir şart yoktur. Yani hiçbir şart ileri sürülmüyor. Lehu lehu efendim لهذا التأنيث اللفظي الذي كان بالألف ممدودة كانت أو مقصورة. ألف ممدودة ألف مقصورة olsun, bunlarla meydana gelen teniste hiçbir şart koşulmuyor. Yani bu kelimenin gayrimusarif olmasında arkada da geçmişti ve ma yekumu makam el illeteyni el cem'u ve elifa et tenisi. Tenisin iki elifi. Değil mi? Sebebun kaimun makame sebebin min gayri ihtiyacın ila şartı. Hiçbir şarta ihtiyaç duymuyor, o tesir ediyor. Anlaşıldı. Onun için bitta kaydını getirdik yani. Bitta kaydı geldi. Peki. Ta ile olan lafzı teniz şartuhu, onun şartı. Bu müpteda ve saniyidir. İkinci müpteda şimdi. Haber gelecek. Tamam mı? Yani ettenifi lafzı haberi şartuhu el alemiyyetu. Şartuhu el alemiyye müpteda haber cümle cümletin ismiyet cümletün ismiyetün merfu'atul mahalli haberul müpteda. El evvel yani ettenifi. Nah. Ahsant. Şartuhu fi sebebiyeti fi sebebiyeti men'as sarfi gayr munsarif yani fi kevnihi sebeben li men'as sarfi gayr munsariflik için sebep olmasındaki şart el alemiyyetu yani en yekuna hazel lafzu alemen alem olmasıdır yani en yekuna hazel lafzu alemen alem olması. Fadimetü, Muaviyetü, Talhatü. Bak, gördün mü böyle. Peki, Varibetün. Bunda da tenis var. Ettenisi bitti. Ama şart nedir? Alem olmak. Anlaşıldı mı? Peki, ey yani. Ey yani. Ne demek el alemiyeti? O elif lam ivezdir demek istiyorsun. Yani alemiyetül alemiyetül ismi el müennesi. Sevabun kâne müzekkeran hakikiyen. İster müzekker hakiki olsun ki hamzete. Hamza mesela. Ev müenneten hakikiyen. Değil mi? Ke izzete. İzze, azze. Fatıma. Değil mi? Hiç fark mı? İzze. İzze. Bir kesir aynı. Peki bu niye şart koşuluyor acaba? Değil mi? Burada niye alem olması şart koşuluyor? Liyasira liyasira ettenisu lazimen lil kelimeti. Lazimen. Değil mi? Lazimen lil kelimeti. Te'nis kelimeye lazım olsun. Ayrılmaz olsun için. Daribetündeki te'nis ayrılıyor. Daribun oluyor. Ama Fatımettü alem olduğu zaman alemler tegayyürattan masumdur. Ne demek? Alemler değişikliğe uğramaktan korunmuştur. Li'ennel e'lame çünkü alemler özel isimler nedir? Mahfuzatun mahfuzdur, korunmuştur. Neyden? Ani tasarrufi tasarruftan. Yani herhangi bir işlem yapmaktan, onun bir cüzünü hasbetmekten, kaldırmaktan, ona ziyade yapmaktan tasarruf bu demektir. Bi gadril imkan. Bu önemli kayı. Bi gadril imkan. İmkan ölçüsüyle. El verdikçe alemler efendim tasarruftan korunmuştur. Ha terhim caiz değil midir? Terhim caizdir. Ya miski. Ya miskinu. Ya miski. Ki, bak, değil mi? Ya mis ki, ya mis kü, ya hari, ya haru, ya harisu. Buna da murakham. Bak hasbediyor. Alemdir. Alem olduğu halde bak tasarruf oluyor. Ha, bazı yerlerde tasarrufta bulunmak caiz. Onun için bir kadril imkan. İmkan ölçüsünde el verdikçe alemler değişikliğe uğramaktan nedir? Mesundur, korunmuştur. Tamam? Anlaşıldı. Peki. Yani ve incazet tasarrufu fiyâ, fit terhîmi mesela, fî darrati şi'ri, değil mi? Peki. Bir bu. Birinci illetimiz budur. İkincisi, ve li ennel alemiyyete, zira alemiyyet, leha li hadil kelime o kelime için alemiyet vadu'un senin ikinci bir vazıdır. Alemiyetle beraber ne oldu? İkinci bir vazı. Önceden neydi? Aişetü ismi fail kalıbında bir isimdi. Ama ne oldu? Alem yapıldı. İkinci bir vazıdır. Ve küllü harfin her bir harf ki vudi'at el kelimetu aleyhi ala hadil harfi her bir harf ki kelime o harf üzerine vaz edildi yani o harfler üzerine mevzu oldu la yenfekkü hadil harfi o harf ayrılmaz neyden? Anil kelimeti o kelimeden o harf ne yapmaz? Ayrılmaz. Şimdi kelime Fatımetü diye vaz edildi. Tamam. Tamam. Mesela Ayşe'yi ele alalım. Ayşe ya'işu. Ayşe ya'işu'dan değil mi? Ha önceden bu neydi? İsmi cins idi. Yaşayan kadın. Peki. Ondan sonra tutuldu bu alem yapıldı. Alem yapılınca önceden vaz'i amidi. Vaz'i amidi. Şimdi ise vaz'i has oldu. Hususi bir vazı ama bir kimseye takıldı o, ona kondu. Niye? Çünkü mevzu'u'leyi cüzidir. Biraz mantıklı tabirler oluyor, onları anlıyorsun. Mevzu'u'leyi yani o vaz edildiği kimse cüzidir, külli değildir. Dolayısıyla vab-ı amdır ama özel isim yapıldığı zaman ne oldu? Mevzu'u'leyi has oldu. Mevzu'u'leyi has oldu, dolayısıyla vaz'ı cüzi oldu. Cüz'i oldu yani. Ha, ona konuldu. Aişetü yapıldı. Bu ikinci bir vazıdır. İkinci bir vazı olduğundan dolayı ikinci vazıda kelime ne şekilde ise o şekilde kalır. Fatıma tü, Aişe tü. Orada o hiçbir kelime, hiçbir har ayrılmaz. Anlaşıldı. Feyda sümmiyet bihi fakat vada'tehu saniyen. Sanki sen onu ikinci bir defa koymuş oldun. Vasaratü ta, o ta oldu. Kelamil kelimeti. Kelimenin sanki lamel fiilidir oldu yani. Ha. Tamam. Kelimenin ne oldu? Sanki lamel fiilisi oldu. Kelimenin lamel. Kelimenin lamel fiili kelimeden hasbedilir mi? Hasbedilir. Anlaşıldı. Tamam. Peki. Yani vasarati ta'u sanki ta oldu kelamil kelimeti fi hadil vad'i. Bu ikinci vazada kelimenin lamel fiili gibi oldu artık. Dolayısıyla felezimet lil kelimeti. Kelimeye lazım geldi. Yani kelimeden ayrılmaz oldu. Lezimet ne demek? O kelimeye yapıştı. O kelimeden ayrılmaz oldu vad'an. Ama vazı evvel itibariyle değil. Alem olması itibariyle yani. Anlaşıldı? Peki. Ve te'nifil ma'neviyyü. Gelelim te'nifil ma'neviyye. Değil mi? Evet. Te'nifil ma'neviyye. Ve te'nifil yukarıdaki te'nifil lafzıyye. Ma'tutayya. Te'nifil lafzıyyü bitta şartuhul alemiyye. Ve te'nifil ma'neviyyü. Ma'nevi te'nise gelince. Ma'nevi te'nis. Ma'nevi te'nise gelince. Tamam. Efendim. Bu da şimdi müennes hakiki de olabilir, müennes gayri hakiki de olabilir. Müennes hakiki oluyor nasıl? Zeynep. Zeynebu. Değil mi? Suadu kadının ismi. Hamamete cer'a havmetil cendelis ce'i fe enti bimer'en min suade ve mesma'i min suade suade. İsmi mrat. Gayri hakiki de olabilir. Mısır. Değil mi? Mısır. Efendim Halep, Mısır, Halep. Onlarda nedir? Tenis manevi var onlarda daha. Peki, kezalike. Ne demek kezalike? Ey yani, ketteenisil lafzıyı bitta. Ta ile olan teenisil lafzı gibidir. Yani ne anladım bundan? Ne hususta onun gibidir? Fiştiratil alemiyeti fihi. Onda da alemiyeti yani fi kevnil alemiyeti şartan fi sebebiyeti men'as sarfi demektir. Tamam mı? Fi iştiratil alemiyeti, alemiyetin şart koşulmasında fihi yani fi kevnil alemiyeti şartan fi sebebiyeti men'as sarfi. Te'nisi manevi gayrı musariflikte sebep, illet olabilmesi için te'nisi manevi kendisinde bulunan isim ne olması gerekiyor yine? Alem olması gerekiyor. Ama alem olması da yetmiyor. Gayrimusarif olmasının cevazıdır. Bir de te'nif-i manevinin vücuben tesir etme şartları vardır. Mesela hindun kelimesi, te'nif-i manevi var, alemiyet var, hindun. Munsarifliği de caiz, gayrimusarifliği de caiz ve munsarifliği racihtir. Tercih şayandır. Niye? Çünkü ortası sakindir. Anlaşıldı? Peki. İlla, işte bu farkı şimdi Şarih Molla Cami Hazretleri bu farkı koyuyor ortaya şimdi. İlla, enne beynehuma, yani beyne şartayni, bu iki şartın arasındaki fark, tenid-i bittada da alemiyet şart, tenid-i maneviye de alemiyet şart. Ama aradaki fark nedir? Enne beynehuma farkan. Aralarında fark vardır. Nedir fark? Nedir? Fe inneha farkı izah ediyor. Fe inneha fe innel alemiyyete fi te'nifil lafziyi bitta te'nifi bittada te'nifil lafzı bittada ta ile hasıl olan te'nifil lafzı da nedir? Şartun evet şarttır. Şartun şarttır. Ne için şarttır? Li vücubi men'as sarfi gayr-ı munsarıflığın vacip olmasında şarttır. Li vücubi men'as sarf. Yani te'nif-i bitta kendisinde bulunan kelime اِذَا جُعِلَ عَلَمًا Alem kılındığı zaman yecibu men'u sarfihi. Yani yecibu en yekuna gayra munsarifi. Gayra munsarif olması vaciptir. Başka bir şey aranmaz. Fa'atlı metu gayra munsarif. Niye? Niye gayra munsarif? Çünkü kendisine ette'nitu, ette'nitu bitta var. Tamam, birden el alemi yeterli. Anlaşıldı? Ve fil ma'neviyyi, te'nit ma'nevide ise alemiyet şartun. Şarttır. Ne için şarttır? Licevazihi. He? Licevazi. He? Licevazi men'a sarfi. Licevazi en yekunel ismu gayrı munsarif. Yani o ismin gayrı munsarifliğinin caiz olmasında şarttır. Caizdir. Yani اِذَا جُعِلَ عَلَمًا لَمْ يَجِبْ لَمْ يَجِبْ مَنْعُ صَرْفِهِ بَلْ يَحْتَاجُ فِي وُجُوبِهِ اِلَى شَيْنَ آخَرٍ Değil mi? Başka şeye de ihtiyaç duyuyor. Şimdi onları söyleyecek. وَلَا بُدَّ وَلَا بُدَّ Ayrılık yoktur. Mutlaka lazımdır. Nerede? فِي وُجُوبِهِ فِي وُجُوبِهِ فِي وُجُوبِهِ مَنْعَ صَرْفِهِ Gayr-ı musarifliğin vacip olmasında mutlaka lazımdır. مِنْ شَرْطٍ آخَرَ Başka bir şart daha vardır. Tamam mı? كَمَا اَشَارَ اِلَيْهِ بِقَوْلِهِ İbnül Hacib rahmetullahi aleyh de buna işaret ettiği gibi. Ne dedi İbnül Hacib? Ve şartu tahattumi te'firihi ziyadetun alethelâseti ev teharrukul evsati evil ucmetu. Gördün? Tamam. Ve şartu tahattumi te'firihi tahattum vücub demektir. Ve şartu tahattumi te'firihi tefsir ediyor. Yani te'nif-i manevinin gayr-ı munsariflikte etkin olmasının eser, gayr-ı munsariflik eserini ortaya koymasının vacip olma şartı, vacip olması şartı tefsir ediyor. Şimdi açıyor. Yani şartu vücubi te'firi et-te'nif-i el-ma'neviyyi. Te'nif-i manevinin, tesirinin, etkisinin vacip olma şartı nerede etkisi? Fi men'a sarfi. He? Gayri munsariflikte. Yani fi kevnil ismi gayra munsarifi. İsmin gayri munsarif olmasında te'nif-i manevinin, tesirinin, etkisinin vacip olma şartı nedir kardeşim? Ehadul umuri es-selafeti üç şeyden bir tanesinin bulunması. Yani alemiyetin yanında şu şimdi söyleyeceğimiz üç şeyden biri bulunacak. Alemiyet artı üçer üzerine ziyadeli. Alemiyet artı ortasının harekeli olması. Üç harfli ise alemiyet artı ortası sakinse ucma olmaz. Bu da bulunursa o zaman kelime ne oluyor? Vacip olarak vücuben gayr-ı munsarif oluyor. Neymiş bakalım o üç şeyden bir tanesi? Bedeli bad yapabiliriz bunu. Değil mi? Yani bedeli bad minel külli yapabiliriz. Mahzun müstede haber yapabiliriz. O da nedir? Ziyadetün yani. Ziyadetün. Tamam mı? Ziyadetün. Ziyadetun alethelâseti. Ziyadetun alethelâseti. Ne demek yani? Ziyadetun zâid olması. Ne üzerine zâid olması? Alethelâseti. Üç yapıcı. Yani ziyadetu hurufil kelimeti. Kelimenin harflerinin zâid olması. Ne üzerine zâid olması? Alethelâseti ehrufin. Üç yapıcı zâid olması. Ne gibi? Mismi Zeynep'e Zeynep gibi. Zeynep. İlleti men'i sarfiyesi iki illet olup biri te'nif-i manevi, biri de alemiyet. Alemiyet nekrenin fer'i, te'nif-i manevi tevkirin fer'i, iki illet iki fer'i tasun müşabi oldu fiile, fiilden kesetemin memnu, Zeynep'ten memnu, gayr-ı munsarif diyoruz. Peki vacip midir gayr-ı munsarif? Vaciptir. Niye? Vücubunun şartı neydi? Üç evcine zahit olmasıdır. Zahittir. Evveyat da teharrukul harfi el evsati. Ortadaki harfin ne olması? Harekeli olması. Neyden? Min hurufiha el-selâseti. Üç tane kelimenin harfinden ortadaki harfin ne olması, harekeli olması. Mislu sakara. Sakar. Ve ma edrake ma sakar. Değil mi? Sakar. Tabaka. Cehennem tabakalarından bir tabakanın ismidir. Evet. Mislu sakara. Sakar gibi. Evet. Şimdi sakarda tenizi manevi var. Tabaka manasında çünkü. Tabakatün. Tamam. Tenis manevi var. Alemiyet var. Cehennemdeki bir yerin ismi. Tamam. Gayrimusarriflik şu anda caiz. Vücubi için ne lazım? Üç harfine zahit olmak. Yok. Üç harfli olup ortası harekeli olmak. Evet, ortası harekeli. Ev veyahut da el-ucmetü veyahut da ucme. Yani Acemce'den Arapça'ya girmiş olması. Mitlu mahe. Mahu kelimesi ve cura, cur kelimesi. Mah ve cur kelimeleri. Bunlar ikisi belde ismidir. Beldetün. Beldetün. Yine tenis manevi var. Alemiyet var. Peki yeter mi? Yetmez. Gayrimusarrif olmasa caiz. Gayrimusarrif'in vacip olma şartı neydi? Üç harfine zahit olmak? Yok. Üç harfli olup ortası harekeli olmak? Yok. Veya ucme olmak. Ya bunlar ucmedir. Tamam mı? Bunlar ucmedir. Söyle Cuma. Neydi o kitabın ismi ya? Bak aklıma gelmedi. Onda bir de ruz kelimesi geçiyor. Ruze. Ruze. O da ucmedir, alemiyettir, gayrimusarriftir. Evet. Ve innemeş turita. Değil mi? Bade şartil alemiyet yani. Alemiyet şart koşulduktan sonra bade şartil alemiyet diyor bak. Alemiyet şart koşulduktan sonra şart koşuldu, ileri sürüldü. Nerede? Fi vücubi te'siri te'nisil ma'neviyyi te'nisi ma'nevinin gayrimusarrifliğe etki etmesinin vacip olması hakkında şart koşuldu. Ne şart koşuldu? Ehadül umuri evet esselaseti. Üç şeyden bir tanesinin bulunması şart koşuldu. Yani denildi ki ya dört harfli olacak. Yani üç harften fazla olacak. Dört, beş harfli olacak. Ya üç harfli olursa ortası harekeli olacak. Veyahut da ortası sakin ise o zaman da ucma olacak. Bu şartlar koşuldu. Niye? Niçin şart koşuluyor? Litahruce. Litahruce el kelimetü. Litahruce el kelimetü. Kelime çıksın diye. Tamam mı? Kelime çıksın. Yani elleti tekünü gayre munsarifeti. Bu gayri munsarif olan kelime çıksın. Ne sebebiyle çıksın? Bisikali ehadil umuri selaseti. Şu üç şeyden, üç şey ne? Ziyade ala selase. Teharrukul evsat, ucme. Bunların ağırlığı sebebiyle kelime çıksın. Neyden çıksın? An müteallik tahruce. Tamam mı? Neyden çıksın? Anil hiffeti. Hafiflikten çıksın. Tamam mı? Hafiflikten. Elleti. Niye hafiflikten çıkartmak istiyorsun? Şimdi bak kardeşim. Tenis manevi zayıf bir ille. Manevi ismi üstünde. Lafızda bir şey gözükmüyor. Yoksa zayıflık var zaten. E bir de üç harften fazla değil. Üç harfli olup ortası harekeli değil. Üç harfli olup ortası sakin ucme değil. E zayıfladı. Zayıflayınca artık yani tesirini, etkisini ne yapamıyor? Gösteremiyor. Etkisini gösterebilmesi için tamam mı? O zayıflığın kalkması lazım. E zayıflık neyle kalkar? Bak, üç harften fazla olursa kuvvet geldi. Üç harfli olup ortası harekeli olursa, üç harfli olup ortası sakin olsa bile ucme olursa dolayısıyla ne oluyor? Bir kuvvet bulmuş oluyor. Hafiflikten çıksın. Güçsüzlük arız olmuş ona. Tenisi manevi olduğu için o hafiflikten çıksın. Elleti o hafiflik ki min şaniha onun şanındandır. Tamam mı? Min şaniha onun şanındandır. Yani hafifete mi gidiyor? Min şaniha o elleti o hiffet ki hiye o hiffet min şani onun halidir. Şanıdır en tuarıza muaraza etmesi, karşı koyması. Hiffet ne yapıyor? karşı koyuyor. Tamam mı? Karşı koyması, mücadele etmesi, entukavime diyor bak. Mukavemet göstermesi, karşı koyması, neye karşı koyması? Fikale ahadis sebebeyni. İki sebepten birinin ağırlığına. İki tane sebep var kelimenin gayrimusarif olması için. Değil mi? Onlar ağırlıkları sebebiyle kelimeyi gayrimusarif yapıyor. İyi ama bu iki sebepten bir tanesi, tanesi manevi olduğu için o hiffet tanesi maneviye ne yapıyor? Mukavemet gösteriyor. Onun sebebiyetini zayıflatıyor. Ha, şimdi peki zayıflayınca ne olacak? Zayıflayınca gayrimusarif etkisini gösteremeyecek. Çünkü zayıflığın hali budur. En tuarıza, muaraza etmektir. Neye? Fikale ehadis sebebeyni. Bak, iki sebepten birine, iki sebepten biri derken alemiyete muaraza edemez. Alemiyet güçlü. Ona muaraza edemiyor hafiflik. O kelimede bir hafiflik var mı? Ortası sakin olduğu için. Hindun. Bir hafiflik meydana geldi. Bu hafiflik tenizi maneviye hücum ediyor şimdi. Hücum edince fetüzahime, dolayısıyla men etmesi. Tamam mı? Men etmesi, yani fetemne'an men etmesi neyi? Te'thirahu onun te'thirini men etmesi hafifliğin şanıdır. Şimdi hafiflik ne yapıyor? İki sebep dediğimiz, yani alemiyet ve tenisi maneviden, tenisi maneviye mukavemet ediyor. Karşı koyuyor. Karşı koyunca o hiffet tesir, yani kesre ve tenvinin olmaması. Değil mi? Tesir nedir? Gayrimusarif olunca hüküm olarak ortaya çıkan ne? O isimde kesre ve tenvinin bulunmaması. Onun o tesiri men ediyor. Men ediyor. O zaman ne yapılması lazım? Bu hiffetin ortadan kaldırılması lazım. Peki hiffet neyle ortadan kaldırılır? 1. 3 harf üzerine zait olmakla. 2. 3 harf olup ortasının harekeli olmasıyla. 3. O kelimede ucmeliğin, yani acemiyetin, acem dilinden olma durumunun bulunmasıyla. Dolayısıyla ne oluyor o zaman? Tenis manevi bir anda, yani böyle o hiffetin karşısında tenis manevi zayıflamıştı, artık tesirini gösteremiyordu. 3 harf üzerine zait olunca tam manasıyla ne yapıyor? Kelimenin gayrimusarif olmasında etkin bir rol alabiliyor. Ve sikalül evveleyni diyor. İlk ikisinin sikali ağırlığı, yani ezziyatü ale selâfe ev teharrukul evsat zahirun. Onu konuşmaya gerek yok. Zahirdir. Ve kezel ucme. Ucme de böyledir. Ucme de ne yapıyor? O hiffeti ortadan kaldırıyor. Ve keda, yani kema enne sikalel evveleyni zahirun. Sikalül ucme, ucmenin sikali de zahirun, zahirdir. Niye? Ucme yabancı dil demek. Araba, yabancıdan gelen kelime nedir? Ağırdır. Li enne lisanel acemi, acemin lisanı, yani Arap olmayan kimsenin dili, sakilun alel arabi. Araba nedir? Kardeşim ağırdır, ağır gelir. O zaman bu da mahsustur. Müşahettir, şehadet ediliyor, görülüyor. Çünkü her kavme hafif gelen kendi dilidir. Her kavme hafif gelen kendi dilidir. Kendi dilinin dışındaki ona nedir? Ağır. Demek ki o zaman ucme de ne yapabilir? Ucme de bir ağırlık meydana getirebilir. Öyleyse tenis manevi bu üçünün biri şart koşularak ne yapılmış oluyor? Güçlendirilmiş oluyor. Dolayısıyla hiffet, tenis manevideki hiffet, tenis-i manevinin tesirini artık ne yapamıyor? Ortadan kaldıramıyor. Tenis-i manevi gücünü gösteriyor ve kelimenin gayrimusarif olmasında etkin oluyor. Öyleyse اِذَا كَانَ الْاَمْرُ كَذَٰلِكَ فَهِنْدُنْ. Hindun kelimesi nedir? Hindun kelimesi. Yecuzu sarfu. Yecuzu sarfu. Bak fehindun. Fehindu da okuyabiliriz bunu. Gayrimusarif. Fehindu. Fehindun, hindun kelimesi yecuzu sarfuhu, bunun munsarif olması caizdir. Niçin caiz? Nazaran dikkate alındığı için. Bakışla, nispetle, neye nispetle? İlentifay şartı, tehattümü te'thir-i te'nithil ma'nevi, Te'nif-i manevinin tesirinin vacip olma şartı bulunmadığından dolayı. Hindun kelimesinde te'nif-i manevinin tesirinin vacip olma şeyi neydi? Üç tane şey söyledik. Bunlardan biri bulunacak. Ez-ziyade ale-selâse ev taharrukul evsat evil ucme Hindun'da ez-ziyade ale-selâ müntef. Yok. Geç. Taharrukul evsat müntef. O da yok. Ucme. O da yok. O zaman Hindun'un munsarif olması caizdi. Gayrimusarif olması da caizdi. Yani kastediyorum. Neyi kastediyorum? Ehadel umuri selaseti. Üç şeyden bir var. Söyledik ha. Ve yecuzu yine caizdir. Ve yecuzu yine caiz oluyor. Ademu sarfihi. Ademu sarfihi. Yani ne demek? Kevruhu gayrimusarif. Gayrı musarif olması da ne oluyor? Caiz oluyor. He? Yani gayrı musarif olması da caiz oluyor. Niye gayrı musarif olması caiz oluyor? Nazara, nispetle, bakışla. Nereye bakışla? İlâ vücûdi sebebeyni fi. İki tane illet bulunuyor mu Hindun'da? Bulunuyor. Ne o? İllet olsa bile. Olsa bile. Et-te'nîf-ül ma'neviye, el-alemiye. İkisi de var. Va. Dolayısıyla gayrimusarif olması da caizdir. Ama el-aslu fil-esma, es-sarfu. İsimlerde asıl olan nedir? Musarif olmak. Ve Zeynep'u Zeynep ve Sakar'u, Sakar kelimesi Zeynep, li vücudi ziyade. Ve Sakar, li teharrukul evsati, alemen li tabakatin min tabakatin nari. Cehennem tabakalarından bir tabakanın alemi olduğu halde yani hale kevnihi alemen yani hale kevnihi aleme alem olduğu halde bir tabakati min tabakati ennari tamam tabak tabaka bunun aynı şeydir yani tamam mertebesi yani kısım kısım bölüm bölüm cehennem bir tanesi de işte sakar ve ma edrake ma sakar ayeti var. Ve ma huve curu, ma hu curu, bu da lil ucmeti yani, ucme var burada. Bu da alemeyni, bunlar da alemdirler. Alemeyni, hale kevnihima, alemeyni li belde teyni diyelim ona. Li belde teyni. Li beledeyni değil de li belde teyni. Tamam mı? Li belde teyni. Daha hoştur yani. Tenis manevi de böylece orada ne olur? Hissedilmiş olur yani. Libelde teyni. Şerhte de öyledir libelde teyni. Peki. Yani Musanif Hazretleri belde teyni'yi zikretmekle de o iki alemin tenisinin sebebini de ortaya koyuyor. Bak tenis manevi niye var? Çünkü beldetin. Tabii. Beldetu mah. Beldetu cur demektir yani. Mah beldesi, cur beldesi. Dolayısıyla beldetü kelimesine ta var, tenis tası var. Peki bunlar nedir? Evet, Zeynep, Sakar, Mah, cur kelimeleri mümteni'un, evet, mümteni'un sarfuha. Bunların munsarif olması imkansızdır. Yani bunlar vacip olarak gayrimusariftir. Peki Zeynep niye gayrimusarif? Hemen hızlı hızlı bakalım. Emma Zeynep'u imdi Zeynep'e gelince Zeynep'in gayrı munsarif olma sebebi felil alemiyeti ve tenithi el manevi. Tenith manevi ve alemiyetten dolayıdır. Değil mi? Yani bunda tenith manevi bulunuyor. Bir de alemiyet bulunuyor. Tamam. Evet. Neyle beraber ama? Bu caiz. Neyle beraber? Ma'a şartı tahattüm te'firihi te'firin vacip olma şartını da taşımakla beraber. Taşıyor mu? Taşıyor. Ve o şart neydi? Ziyadetu ale-telâte. Üç harfine zarar. Evet. Bu çok. Ve emma sakaru. Ama sakara gelince sakar da gayrimusarif. Niye? Feli ve emma sakaru yani. Ve emma ademu sarfi sakar. Sakarın gayrimusarif olmasına gelince ne içindir? Felil alemiyyeti ve te'nifil ma'neviyyi ma'a şartı tahattüm te'firihi tesirinin vacip olma şartını da bulundurmakla beraber alemiyet ve te'nifil maneviden dolayıdır. Ve o şart da nedir burada? Taharrukul evsati ortanın hareketli olması o da var. Ve emma mahu ve curu mah ve cura gelince yani ve emma ademu sarfi mah mahe ve cura mah ve cür kelimelerin gayrimusarif olmasına gelince felil alemiyeti ve te'nîf-ül ma'neviyye ma şartı tahadüm te'zirihi ve huvel ucmetu. Evet. En sumiye. En sumiye de kalalım. Ha?